นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในเวียงนี่แกเป็นคนอีสานครับแกมีความศรัทธาเลื่อมใสเรื่องพูดผีปีศาจและไสยเวทมนต์ดำมาตั้งแต่เริ่มจำความได้เลยทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านของเขานี่นับถือผีปู่ตาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งการติดตามพ่อแม่เข้าวัดฟังเทศในวันพระวันโกนนี่ไม่ช่วยให้เขาใส่ใจในทางธรรมแม้แต่น้อยมีแต่รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจสู้ไปเป็นศิษย์ตามสำนักหมอธรรมไม่ได้หมอธรรมนี่เป็นคำเรียกขานหมอผีของคนอีสานนะครับหมอธรรมซึ่งเป็นคารวาสคนหนึ่งที่นายเวียงเคยกราบเป็นอาจารย์ตอนวัยรุ่นเก่งฉกาจมากเรื่องไสยเวทมนต์ดำตอนสมัครเป็นศิษย์หมอก็เสกใบพลูให้เขาขบเคี้ยวจนแหลกอยู่ในปากแล้วกระชากมีดเดินป่าเล่มใหญ่ออกจากฝักกลั้นใจภาวนาอาคมขลังครบสามคาบก่อนที่จะฟันโครมลงบนท่อนแขนของนายเวียงภาพที่นายเวียงประจักษ์ชัดกับตาตัวเองก็คือใบมีดคมกริบขนาดที่ใช้โกนหนวดได้เนี่ยไม่ระคายผิวเนื้อเลือดไม่ไหลแม้เท่าสักยางบอลมีแต่ผื่นแดงๆคล้ายๆโดนผู้หญิงข่วนใช่แต่มนุษย์จะหนังเหนียวแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้อาจารย์ก็เอาพลูฉีกละเอียดปนกับไก่ย่างคลุกข้าวให้มันกินพลังอำนาจของพลูปลุกเสกก็ทำให้มันหนังเหนียวได้เหมือนกันน่าอัศจรรย์ใช้มีดเดินป่าเล่มเดิมฟันเข้าไปที่กลางหลังของมันเต็มเหนียวสุนัขมันก็เจ็บปวดตกใจร้องเอ๋งเอ๋งเพ่นหนีไปตั้งหลักสักไกลลิบนะแต่ว่าไม่มีบาดแผลหรือว่าเลือดไหลทะลักให้ใครเห็นแม้แต่สักหยดเดียวเป็นอันยอมรับการประสิทธิ์วิชาไสยศาสตร์กับหมอธรรมด้วยศรัทธาในความเข้มขลังของอาจารย์วิชามนต์ดำที่เขากระหายจะร่ำเรียนก็ได้แก่ไสยเวทบทที่ว่าโดยการเรียกผีมาเป็นบริวารเริ่มแรกก่อนฝึกวิชาอาจารย์จะสอนสั่งให้รู้วิธีการนั่งทำสมาธิซะก่อนเพื่อจะรวมพลังจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะพลังจิตเท่านั้นที่สามารถควบคุมวิทยาคมให้แก่กล้าสยบเหล่าพูดผีปีศาจได้แนวทางการฝึกสมาธิก็คล้ายกับวิชาเบื้องต้นในทางพระศาสนาเพื่อจะรวบรวมจิตอันฟุ้งซ่านให้สงบระงับแล้วก็ผนึกนิ่งอยู่ในตัวเราทำบ่อยๆทำจนชินคือเพ่งกสิณจนเกิดฌานฌานแปลว่าทำจนชินก่อเกิดเป็นพลังอำนาจทางจิตเมื่อจิตมีพลังเพิ่มขึ้นพอสมควรแล้วอาจารย์จะสอนสั่งวิทยาคมขั้นปลุกวิญญาณเรียกผีมาเป็นข้ารับใช้ขั้นตอนต่อไปก็คือท่องบทจดจำอักขระในคัมภีร์ไสยเวทจดจำให้ขึ้นใจถึงขั้นท่องย้อนทวนจากท้ายมาหาต้นได้ท่องย้อนไปย้อนมาได้ไม่สับสนงุนงงก่อนทดสอบวิทยาคมว่าโดยการเรียกผีศิษย์ต้องเรียนรู้พิธีกรรมบวงสรวงผีสางเทวดาเสียก่อนเครื่องเส้นก็มีอาหารคาวหวานแล้วก็เครื่องสักการะอะไรบ้างทันทีที่จุดธูปเทียนร่ายเวทบวงสรวงสัมภเวสีหรือว่าปีศาจในบริเวณใกล้เคียงก็จะแล่นมากินมากินเครื่องเส้นโดยไม่ทันช้าละอิ่มหนำดีแล้วมันก็จะอารมณ์ดีไม่ฉุนเฉียวโกรธง่ายสะดวกที่ศิษย์จะใช้วิทยาคมว่าด้วยการสะกดผีให้ตกอยู่ใต้อำนาจถ้าพลังอำนาจจิตแก่กล้าจริงวิทยาคมที่ท่องบนจดจำเป็นไสยเวทฉบับแท้ตกทอดมาแต่โบราณกาลจริงผีซึ่งเป็นเป้าหมายนี่จะตกอยู่ใต้อำนาจของเราโดยที่ไม่กล้าหือสามารถบังคับให้ไปทำธุระตามที่เราต้องการได้จะตั้งตนเป็นหมอธรรมหรือว่าหมอผีเสียเองเลยก็ได้เพราะว่าผีที่เราเลี้ยงไว้มีสภาพเป็นกลุ่มก้อนพลังงานโปร่งใสยิ่งกว่าอากาศที่เราท่านใช้หายใจอยู่ไปไหนมาไหนรวดเร็วยิ่งกว่าพายุสลาตันพัดกันโชกมันจะทำหน้าที่พรายกระซิบสามารถสื่อสารส่งข่าวทุกประการที่เราอยากรู้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะข่าวของสูญหายมากราบขอความช่วยเหลือจากเราเราก็มีพรายกระซิบเป็นตัวช่วย ชี้ช่องให้เขาไปตามค้นหาสิ่งของได้ถูกที่ถูกทางปะเหมาะมีคนต้องการทำเสน่ห์เรียกผัวให้คืนสู่ครอบครัวผีที่เลี้ยงไว้ก็สามารถทำหน้าที่แทรกสิงดลใจให้ยอมพลีร่างสังเวยตัณหาโดยง่ายส่วนการติดตามผัวให้กลับมาเนี่ยลำพังการไปติดหญิงเพราะหลงไหลความงามผีก็จะช่วยดลใจให้นึกเบื่อสาวนั้นในเร็ววันแต่ถ้าผัวโดนหมอคุณไสทำเสน่ห์อย่างนี้ก็ต้องสู้ด้วยวิทยาคมนานหน่อยกล่าวโดยสรุปคือนายเวียงสำเร็จวิชาจากสำนักอาจารย์ตั้งตนเป็นหมอธรรมได้ตั้งแต่วัยหนุ่มตั้งสำนักอยู่ที่กระท่อมปลายนาไม่นานกิตติคุณความเก่งกาจก็เลื่องลือทั่วหัวตำบลท้ายตำบลมีคนเดือดร้อนแล่นมาขอความช่วยเหลือมากหน้าหลายตาสร้างรายได้เข้ากระเป๋าอย่างงดงามระหว่างนั้นนายเวียงก็มีศัตรูคู่แข่งสำคัญรายหนึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์วัย50เศษชาวบ้านที่ศรัทธาในท่านก็เรียกขานกันว่าหลวงพ่อกิ่งเดิมทีหลวงพ่อกิ่งนี่ท่านเป็นพระป่าทุดงโคจรมาจากแถบถิ่นอีสานเหนือขณะปักหลดบำเพ็ญตบะธรรมอยู่ที่วัดร้างประจำตำบลมีผีชมกนี่มันคล้ายๆผีปอบมาเข้าแทรกเข้าสิงคนในหมู่บ้านผีชมกสิงใครมันจะกล่าวอ้างว่ามันคือนายกนายขอเวลานี้มีสภาพเป็นผีปอบได้รับความอดอยากปากแห้งก็เลยต้องมาสิงคนเพื่อให้มีของสดของขาวกินแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายกนายขอก็เป็นคนปกติเราดีๆนี่เองการถูกผีชมกใส่ร้ายนี่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงโดนชาวบ้านตั้งแง่รังเกียจกว่าจะเคลียร์ตัวเองให้คนอื่นว่าไม่ใช่ผีปอบแต่อย่างใดก็ต้องเสียเวลาปรับความเข้าใจแทบล้มประดาตายอาการของนายเวียงนี่เคยมาขับไล่ผีชมกออกจากร่างของคนที่ถูกสิงไปแล้วมันก็จะหายตัวไปแทรกสิงคนอื่นอีกที่ร้ายก็คือมันอ้างตัวเป็นนายคนนั้นนายคนนี้เช่นเคยลงท้ายก็ระบุว่านายคนนั้นคนนี้เป็นผีปอบสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมากชาวบ้านก็กำลังเข้าตาจนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครพอดีมีคนรู้ข่าวหลวงพ่อกิ่งมาปักหลดบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่วัดร้างก็เลยอาราธนานิมนต์ท่านให้ช่วยขับไล่ผีชมกด้วยเถอะท่านก็อนุโลมช่วยขจัดทุกข์ให้ด้วยการเจริญพุทธมนต์ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ราดศีรษะผู้ประสบเคราะห์ผีสิงเท่านั้นเองผีชมกก็หายสาบสูญไปไม่เคยมาคล้องแวะกับใครอีกสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลถึงกับนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดร้างท่านก็ยอมอนุเคราะห์ดูแลวัดร้างให้1พรรษาระหว่างนั้นก็ได้เทศโปรดชาวบ้านเป็นอเนกประการเช่นให้ชาวบ้านรับพระไตรสรณคมมีพระเป็นที่พึ่งอย่าไปนับถือไสยศาสตร์ผีสางนางไม้เป็นที่พึ่งมีชาวบ้านบางคนแย้งว่าหมอธรรมซึ่งเป็นอาจารย์ในเวียงเนี่ยเขาก็เก่งพอตัวถึงจะเก่งน้อยกว่าหลวงพ่อแต่เขาก็สามารถเสกพลูให้คนกินแล้วหนังเหนียวได้ไล่ผีที่ไม่ดื้อนักให้ออกจากร่างคนถูกสิงได้หลวงพ่อทราบอย่างนั้นก็หัวเราะอารมณ์ดีบอกไปว่าที่เห็นลักษณะเหมือนใบพลูความจริงเป็นใบว่านชนิดหนึ่งมีสรรพคุณทำให้หนังเหนียวได้ชั่วครู่ชั่วยามไม่เกี่ยวกับเรื่องอาคมขลังอะไรหรอกส่วนเรื่องการขับไล่ผีนี่เขาใช้ผีที่เลี้ยงไว้ให้ช่วยขับไล่ไม่มีธรรมะอันใดเทศโปรดให้ผีสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษดังนั้นไล่จากบ้านนี้มันก็ไปสิงบ้านโน้นต่อไม่มีที่สิ้นสุดฝ่ายในเวียงรู้ข่าวว่าหลวงพ่อเทศโปรดญาติโยมกระทั่งญาติโยมเลื่อมใสพระยิ่งกว่าหมอผีประกอบกับคนอย่างเขาไม่นับถือพระถือเจ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็เลยเกิดความเครียดแค้นพยาบาทผูกอาฆาตหลวงพ่อส่งผีไตหงที่เลี้ยงไว้ไปรบกวนการทำสมาธิของท่านทุกค่ำทุกคืนปะเหมาะท่านตกใจคุมสติไม่อยู่ถ้าหักคอท่านได้ก็รีบหักคอให้ตายคาวัดร้างไปเลยแต่ว่าการส่งผีบริวารไปคำรบสามแล้วไปรับไม่กลับคืนมาสำนักคาดว่าหลวงพ่อคงจะส่งมันไปผุดไปเกิดตามเวรานุเวรเป็นแน่เมื่อใช้ผีไม่ได้ผลก็ต้องใช้คนไปแกล้งเส้นทางโคจรจากวัดร้างไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมีลำธารน้อยขวางกั้นอยู่ พวกชาวบ้านช่วยกันทำสะพานไม้พาดข้ามลำธารเพื่อให้ท่านออกบิณฑบาตสะดวกหน่อยมือดีของนายเวียงก็ย่องไปจัดการดึงขื่อไม้ออกเสียถ้าเดินข้ามสะพานเมื่อไหร่ไม้ที่พาดกับอากาศไม่มีขื่อรองรับก็จะอันตรายมากเผอิญระหว่างนั้นเริ่มมีหมาเข้าไปขอส่วนบุญกินข้าวก้นบาตรทุกเช้ามันจะวิ่งนำหน้านำทางเข้าหมู่บ้านหมาเจ้ากรรมก็เลยพลัดตกน้ำพร้อมสะพานไม้เสียหายแค่เปียกปอนไม่บาดเจ็บอะไรในเวียงประสบความล้มเหลวหลายครั้งติดกันก็เกิดความแค้นสุดขีดคลั่งถึงขั้นลงทุนก้อนหนึ่งเพื่อจะส่งมือเปื้อนรับจ้างไปเก็บหลวงพ่อกิ่งให้สิ้นเสียหนามขาใจเสียทีมือเปื้อนรับจ้างไม่รู้จักบาปจักบุญรู้อย่างเดียวคือเงินถึงจ้างฆ่าใครกูก็จะฆ่าให้มันก็ย่องไปซุ่มสังหารหลวงพ่อตอนเช้ามืดขณะท่านกำลังเดินจงกรมอยู่บริเวณลานวัดหลวงพ่อตกเป็นเป้านิ่งให้ยิงได้ตามสบายปืนพกคู่ชีพของมันเล็งที่กลางแผ่นหลังของท่านกะว่าจะเปรี้ยงเดียวทะลุหัวใจล้มทั้งยืนมรณภาพคาทางเดินจงกรมแต่ความอัศจรรย์เกิดขึ้นตอนเหนี่ยวไกมีแต่เสียงแชะแทนเสียงกำปนาตเปรี้ยงปร่างยิงจนหมดลูกโม่ก็แชะอย่างเดียวมิหนำซ้ำยังมองเห็นร่างหนึ่งสูงทะมึนเดินโย่งเย่งจากเจดีย์ข้างโบสถ์ตรงมายังมันอย่างหน้าขนหัวลุกคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางผู้สถิตอยู่ในวัดร้างกำลังออกมาจัดการกับมันอย่างเอาเป็นเอาตายไอ้มือปืนจอมโหดก็เลยหมดสิ้นความเหี้ยมแล้วตกใจสุดขีดโยนปืนทิ้งเพ่นผลกระโจนหนีหายลับไปกับความมืดทิ้งปืนไว้เป็นปริศนาว่าใครกันบังอาจลอบประทุษร้ายหลวงพ่อข้างฝ่ายนายเวียงผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแทนที่จะรู้สึกสำนึกตัวกลับใจล้มเลิกการเป็นศัตรูเขากลับเกลียดแค้นท่านกว่าเดิมเป็นทวีคูณรุดไปขอใบพลูปลุกเสกจากอาจารย์หมอธรรมเคี้ยวกินเติมเต็มความหนังเหนียวพกปืนเหน็บเอวเดินลัดคณาตรงดิ่งไปยังวัดร้างกะว่าหลวงพ่อกำลังขบฉันพระตาหารมื้อเช้าเจอตรงไหนก็จะยิงตรงนั้นใครก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเพราะว่าที่ตั้งของวัดมันห่างจากหมู่บ้านสักไกลลิบเข้าถึงเขตธรณีสงความแค้นก็สั่งให้มือกุมด้ามปืนนิ้วชี้สอดแช่อยู่ในกรงไกพร้อมที่จะกลับกระชากปืนที่เหน็บเอวสาดกระสุนใส่ท่านให้สมกับความแค้นกำลังเดินหันรีหันขวางไม่เห็นท่านไม่มีหลวงพ่อนั่งขบฉันอะไรอยู่ใต้ต้นไม้เช่นเคยจากนั้นจะด้วยอาการเกรงนิ้วเนิ่นนานเกินไปหรือฟ้าดินไม่เข้าข้างคนชั่วก็สุดจะคาดเดานิ้วชี้เกิดเหนียวไกปืนจนลั่นเปรี้ยงลูกกระสุนทะลุผ่านท้องน้อยลงไปถล่มพุ่มพวงดวงใจซะแหลกยับก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่ต้นขาจากหน้าขาทะลุฝ่าเท้าเลือดจากพวงสวรรค์กับท้องน้อยผสมผสานกับเลือดที่ท่อนขาไหลทะลักยังกระท่อประปาแตกในเวียงร้องลั่นสุดเสียงขณะดิ้นพลาดด้วยความเจ็บปวดรั่วร้าวแสนสาหัสแต่หาความช่วยเหลือจากใครไม่ได้สักรายเนื่องจากหลวงพ่อรับนิมนต์ไปฉันเช้าที่บ้านญาติโยมท่านเพิ่งจะก้าวเดินจากหมู่บ้านตอนในเวียงทำปืนลั่นกว่าจะกลับไปถึงวัดร้างในเวียงก็เลือดไหลไม่หยุดทนความเจ็บปวดจากบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจไปอย่างน่าอนาถการคิดประทุษร้ายกับผู้ไม่มีเวรภัยต่อผู้ใดนี่ผลกรรมย่อมตามสนองทันตาเห็นเลยครับหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรท่านมีวาสนาในทางธรรมมาตั้งแต่ยังยาววัยโยมพ่อโยมแม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาเรียนทางธรรมโดยส่งไปเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ในสำนักพระมหายิ้มวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ย้ายสำนักไปเรียนต่อที่สำนักพระปิฎกโกศลฉิมวัดราชบูรณะฝั่งธนบุรีเมื่ออายุ19ปีท่านได้บัพพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อที่วัดหนังระหว่างนี้ก็เข้าสอบแปลบาลีสนามหลวงแต่ว่าสอบไม่ผ่านก็เลยลาสิกขาบทออกมาช่วยกิจการงานของครอบครัวครั้นอายุได้22ปีก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็จำพรรษาที่วัดนางนองศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานกับพระภาวนาโกศลเนื้อหลวงปู่รอดพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระพร้อมกับเรียนคันธธุระ